Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri Özel. Hak adına söylenen sözler kıymet ve geçerliliğini kaybetmez. 1000 yıl önce de söylense, hakikatse bir söz, bugün de hissedar olmamak ne mümkün? Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri Özel. Hak adına söylenen sözler kıymet ve geçerliliğini kaybetmez. 1000 yıl önce de söylense, hakikatse bir söz, bugün de hissedar olmamak ne mümkün? Gönül Sohbetleri Özel. Gönül Sohbetleri Özel. Gönül Sohbetleri Özel sona erdi. Sohbetleri Özel. Gönül Sohbetleri Özel. Gönül Sohbetleri Özel başlıyor. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَاعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تخشوا الناس واخشون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. فاستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا. دفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهمز جل شانه وجل جلاله cümlemizin mübarek cuma gecesinde mağfiretlerimizi ihsan eylesin. Amin. Beraatlerimizi ihsan eylesin. Amin. Günahlarımızdan azat eylesin. Amin. Cehennemden azat eylesin. Amin. Amin. Allah'ım geleceğimizi geçmişimizden daha hayırlı eylesin. Amin. Allah'ım akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Amin. Bütün işlerimizde akıbetimizi güzel eylesin. Amin. Amin. Allah'ım dünyanın rüsvaylığından ve ahiretin azabından korusun, muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Duasından, zikrinden ve şükründen mahrum eylemesin. Amin. Allah'ım zikrine, şükrüne ve ibadetine karşı bizlere yardım eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibisi. Ondan gayri kimsemiz yok. Elimizden tutacak yok. Gözümüzün yaşını silecek yok. Derdimize derman halk edecek yok. Kimsemiz yok. Ancak Allah'ımız var. Celle Celaluhu. Bunu böyle bilirsek Allah'ımız bizi zayi etmeyecek. Ama o var, bu var, şöyle yaparım, böyle yaparım diye insanlara güvenirsek, imkanlara dayanırsak Allah'ımız bizi o sebeplere, imkanlara, o güvendiğimiz şeylere havale edecek. O vakitte kimse bize yardım edemeyecek. Rabbim unutulmayı sevmiyor. Kendisini unutanları sevmiyor. Zikr üzere olanlara muhabbet ediyor. Siz bile düşünün, birine bir iyilik yaptığınız vakitte unutulsanız, vefasızlıkla karşılansanız sevmezsiniz. Unutulmamak istersiniz. Ki sizin o adamda ne hakkınız var? Yaradan siz değilsiniz. Ancak aracısınız. Ama sebep olmak bakımından dahi insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Hadis-i şerifine binaen teşekkür şart. Onda teşekkür beklememesi lazım ama insan bekliyor. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Sizden ne karşılık istiyoruz, ne teşekkür istiyoruz. Aslı budur bu işin. Allah için yapılan işte karşılık beklenmemelidir. Ama insan işte yine de bir teşekkür bekliyor. Karşılık bekliyor. Haklı olmadığı halde. Bütün haklar Allah'ımızın Celle Celaluhu. Nasıl unutacağız? Nasıl devreden çıkaracağız? Bak şimdi, sabahtan onun verdiği yemekleri yedik. Akşam oruç tutanlar onun yemekleriyle iftar ettiler. Oruç tutmayanlar da akşam yemek yediler. Onun sularını içiyoruz. Onu ve havalarını teneffüs ediyoruz. Onun verdiği çocuklarla, eşlerle geçiniyoruz. Onun verdiği meskenlerde yuva tutuyoruz. Resulullah hiç unutmadı bunları sallallahu aleyhi ve sellem. Bize de unutturmadı bunları. Devamlı. Zikirlerinde ne var? Yemek yiyordu, yedikten sonra ne diyordu? Elhamdülillah dedi. Atamena ve şekana ve eşba'ana ve arvana ve kefana ve avana min gayri havlim ve la kuvvetim minna ve kemmi men la kafe lehu ve la me'va. Ya yemek. Hamd edeceksin, şükredeceksin. Eğer diyor yerse de hamd ederse yediğinden razıyım diyor. Ya adamın yemek yemesinden dolayı da onu affediyor. Bir adam yemek yedikten sonra dese elhamdülillah dedi. Razıkani hâdâ atâmeni hâdâ ve razıkani min gayri havli minni ve lâ kuvve. Bana bu yemeği yediren ve bana bu rızkı gönderen hiç benim bir gücüm kuvvetim müdahil olmaksızın. O buğdaylar biterken sen neredeydin? Yatmıştın aşağı. Hıyarlar yetişirken neredeydin sen? Önüne geldi hazır yumbuluyorsun. Bunları devrede kim vardı bunları? Yaratan kimdi bunları? Bunların sularını gönderen kimdi? Ya. Onun için benim hiçbir gücüm kuvvetim yok. O yedirdi içirdi beni. Ama adam öyle demiyor ki. Adam diyor ki ben kazandım, ben ettim. Ben manavdan aldım, kasaptan aldım. Efendim bu kendi kendine mi oldu? O da onu hesap ediyor. Halbuki demiyor ki parayı veren kim? Onu yaratan kim? Bütün her yer para olsa, efendim, buğday bitmese nasıl ekmek olacak? Mevla yaratmasa pangonatlar yenmez ki. Eğer derse ki hamdolsun Allah'ıma beni yedirdi içirdi, benim gücüm kuvvetim yoktu bunlara, bu kişinin diyor, gafarallahu lehu, Allah onu affeder, ma tekaddememize bir geçmiş günahlarını da affeder, o ma teakhir geleceklerini de affeder. Halbuki yemek yedi. Yedi, yemekle af oluyor adam ya. Öbürü sabaha kadar namaz kılıyor, af olmuyor. Niçin? Şuur yok. İtikat bozuk. Ehl-i sünnete göre inanmıyor. Gösteriş yapıyor. Ya. O namaz kılsa af olmuyor. Öbürü yemek yiyip hamd etse af olur. Allah kulundan razı oluyor. Elbise giyinse diyor, razı olurum ondan. Ama bu kadar elbise giyinen var. Kaç kişi af oluyor? Ama elbiseni giyerken diyor, hiç unutulmak istemiyor. Hakkıdır. Rabbin senin o ya. Allah'ı bilmeyenden cahil biri var mıdır? Elbisesini giyse diyor, ister yeni elbise giyse, ister eski elbise de olsa, her zaman yeni elbise nereden bulacaksın? Asılıyor orada, kalktın sabah namazına, abdest aldın, giydin elbiseni. Giyerken dese, ne dese? Elhamdülillahillezî kesâni hâdâ ve râzıkânî min gayri havlin minni ve lâ kuvve. Bunları yazdım kitaplarda herhalde. Hangi kitabımda var bu ikisi? Yok, uydurdun. Dualarımda yazmıyor işte. Nerede yazıyor? He? Ramazan'da mı acaba, Şaban'da mı? Ramazan'da olabilir. Ramazan Risalesi'nde. Siz o Risale'le Ramazan bitti ya, kaldırdınız. Halbuki o kitapların zamanı geçmez. İçinde ilim dolu. O ikisi zannediyorum Ramazan Risalesi'nde var. Efendim. Geçmiş ve gelecek günahları affettiren ameller bahsi var. Şimdi geçmişi affettiriyor, bir de geleceği de affettiriyor. Böyle ameller yazdım oraya. Bayağı bir var orada. İkisi bu işte. Biri yemekten sonra okunuyor, biri giymekten sonra okunuyor. Onu da Ramazan Risalesi'nde bulursunuz. Arayan bulur. Dese ki bana bu elbiseyi giydiren ve benim gücüm kuvvetim yokken bana bunu rızık olarak ihsan eden, yani rızık demek nimet, yani nimet olarak veren Allah hamdolsun dese, onun da geçmişini de affederim, geleceğini de affederim diyor. Elbise giyerken. Hiç unutulmayacak. Nasıl unuturuz biz onu ya? Onun için Allah dostlarından biri ne diyor? Acibtü limen yekûlü zekertü rabbi fehel ensâ feedkura mâ nesîtü. Rabbimi zikrettim diyene şaşarım diyor. Çünkü zikir hatırlamak demektir. Ben hiç unuttum mu ki hatırlayayım diyor. Ama biz zikrederken de unutuyoruz. Tesbih çekerken de aklımız başka yerde. Sohbette biraz şöyle bir kendimize geliyor gibi oluyoruz. Böyle şeyler, kablolar birbirine değer gibi şöyle tam bir ceryan gelecekken bir daha kesiliyor. Hemen sohbet bitti, yorgan gitti, kavga bitti. Dışarı çıkıyorsun, aa ne haber? Çerezler, yemişler, çaylar, kahveler, zapsıplar, haberler, mabeller. Eyvah, hocayı dinlerken Kurtlar Vadisi kaçtı, köpekler teresi kaçtı, bilmem. Bir de tek Türkiye kaçtı, bilmem ne kaçtı. Bir şeyler uyduruyorlar. Ondan sonra da haberler. Ne var? Ha diyor, biz bunu diyor, bak şöyle bir şey oldu ya diyor, 6 ay evvel şu dizide bunu vermiştik. E demek sen yapıyorsun bu işleri. 6 ay evvel diziyi nasıl yazdın? 6 ay sonra da o iş oldu diyor. E faali malum. Kimi kandırıyorsun? Bizde de çok zeka var da akıl yok. Yani kafamız çalışıyor ama akıl zapt etmiyor. Kontrolsüz güç. Allah bu zekamızı akılla dengelesin. Işte. Akıl, akıl, akıl. El akıl ma yub'iduke mevatın lehelekat. Akıl seni uçurumlardan uzak tutana derler. Bizim akıl lan ancak uçuruma gidiyoruz. Böyle akıl mı olur ya? Akıl Arapçada ikalden gelir. Akıl kelimesi Arapçada. Çok kelimeler Arapçada. Uğraşıyorlar Arapçaları çıkaralım, çıkarana baş edemiyorlar ki. Kendileri ölecek, Arapça yine bitmeyecek. Kelimelerin çoğu Arapça. Akal, bağ demek. Akıl kökü oradan alır. Yani akıl ne diyorlar? İnsanı tehlikelerden bağlayan güce ve melekeye diyorlar. Ama sen göz göre göre efendim uçuruma gidiyorsan sana akıllı demezler. Ya da ne diyorlar? Aklını kaçırmış. Yani evvelce akıllıydı ama o akıl demek o anda gitti. O akıl olsa bunu yapmaz diyorlar da. Adam intihar ediyor falan. Ne diyorlar? Ya bu çok akıllı adamdı. Hiç intihar edeceğe benzemiyor. Halbuki deliler hiç intihar etmek istemiyor. Deliler daha rahat ya. Adam demiş ya derdim yok demiş. Ne mutlu sana aklın yok demiş yani. Deliler onun için hiç intihar düşünmez. Adam rahat. Bir sıkıntı yok ki. İşte akıllılar sıkışıyor, sıkılıyor. Ama tabii kafasına sıkması için de aklını kaçırması lazım. O da bir zor iş. Akıl sana ne diyor? Tetiği çekme. Şurada durma. Orada efendim şu adam orada bir şey oynuyor oradan. Belki kazara kurşun gelir sana. Git şurada tarafa. Akıl bunu diyor. Bizim kafalar. Anladığı yok. Hayatları film olmuş. Dizi olmuş. Senaryo olmuş. Ayet, hadis, tefsir, fıkıh köşede kalmış. Ne garip zamana kalmış bu insanlar ya. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Hevai nefse daldı nasbuanda. Eğer alim, eğer abid duşanda. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanda. Bu nastan uzlet et hakka gidelim. Cemali ba kemale seni der. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri. 150 sene evvel diyor bunu. Ortalık bozuldu diyor. 150 sene evvel de hakikaten Osmanlı'nın Sultan Mecid dönemleri tamamen bozukluğun başladığı zamanlar. Allah'a inkar hususunda kitaplar yazılıyor Osmanlıca. Baskılı kitaplar böyle Allah'a inkar ediyorlar. Şimdi sen de onu o eski harf ya görsen uf öper başına koyarsın Kur'an falan zannedersin. Halbuki adam Allah'a inkar ediyor kitapta. O zamanlar öyle o jön Türkler, mön Türkler bir rezillikler başlamış. Çoktan başlamış da İşte sazın sesi anca çıkıyor biliyor musun? Nasrettin Hoca adamın demirini keserken herif ne yapıyorsun hoca demiş saz çalıyorum demiş. Lan bu nasıl sesi çıkmıyor demiş. Sesi yarın çıkar demiş. Sahibi görünce başlayacak bağırma. Şimdi bunun sesi işte 150 senedir çalıyor hala geliyor bakalım. Ama küfür kemale erdi zevale delalet eder inşallah. Yani çok yükselen bir şey dümdüz inecek aşağı. Tepe taslak olacak inşallah. Olmağa da başladı. Ama bu sefer başka tehlikeler başladı. Niye? Madem İslam geliyor bari ılımlı gelsin. Bu sefer ne oldu? Bizim oflunun biri de ılımlı da diyemiyor, ilimli diyor. Bu ilimli İslam diyor falan. Şimdi arkadaşlar da diyor ki ya ilimli İslam iyidir. Niye bu bunun aleyhine konuşuyor? Yani ı'yı iyi derler onlar biliyor musun? Diyor ki, bu ilimli İslam diyor. Halbuki ne demek istiyor? Yani bu ılımlı İslam başımıza bela. Anladın? Şimdi evvelce millet ahırlarda, şurada, burada gizli gizli Kur'an okumak, her şey yasak. Ezan Allahu Ekber Arapça desen gel aşağı. Hemen biri ihbar eder, gavurun biri. Atarlar sen içeri. Değil mi? Gitti, muhtar şikayet etti. İmam Arapça okudu diye ezanı. Köyde. Efendi Hazretleri anlatıyor bunu. Şikayet etti, aldılar şeyi. İmamın tabi ifadesini falan. O arada şeyde Müslüman çattı. İmanlı bir adama çattı. Karakol komutanı mı neyse. Ondan sonra o şikayet edeni de çağırttı diyor. Ondan sonra muhtarı alıyor özel ifadeye. Şimdi o da zannediyor ki teşekkür edecek bana. İyi ki ihbar ettin. Dağın başında adam Arapça ezan okudu. Biz nereden duyacaktık falan. O da onu şimdi sen diyor sen mi diyor bunu ihbar ettin? Böyle Arapça okudu. E tabi diyor ben ihbar ettim. Yasak yaptı diyor. Bilmem ne yaptı diyor. O da onu başlatıcılık onu hırpalama. O da zannediyor ki takdir verecekler bana. Bir vurdu onu duvara böyle. Muhtar diyor. Seni hangi gavur doğurdu diyor. O da Allah Allah madalya beklerken dayak yiyoruz diyor ya. E şimdi memleket hepten sahipsiz değil ki tabi bir en zor zamanda da bir Müslüman evladı çıkar. E şimdi o zamanlardan gele gele gele şimdi her şey elhamdülillah bayağı bir serbestlik var. Yılbaşı gecesi televizyonda diyoruz ki yılbaşı kutlamayın. Bunu hiç düşünebilir miydik? Allah nasip etti bu rahatlık. Ama şimdi başka sıkıntı var. Nedir başka sıkıntı? E madem bu millet İslam'a dönüyor, doğru İslam'ı anlamasın. Bu işin yumuşak geçelim. Ondan sonra şimdi birkaç da hoca bulmuşlar kendi kafalarına göre. Onlar da basıyorlar fetvayı. Efendim. Yani öyle bir acayip iş. Bugün arkadaşım biri anlatıyor. Ankara İlahiyat'tan isimler de veriyor. Bir profesöre gitmiş adam. İşte kadere iman meselesini soruyor. O diyor ki ya bırak şu safsataları diyor. Yanında da bir sakallı başka profesör falan var. O da sakallı makallı diye. O da düşünüyor ki belki bu. Yani bu doğru itikattadır ama bunun yanında belki bir şey demedi. Sonradan ona tek soruyor. O da diyor ki ya ben de aynı görüşteyim diyor. Ondan sonra eski Diyanet reislerinden biri var. Adını demeyelim. Sonra ona gidiyor. Ona soruyor. O da diyor ki biliyorum diyor şimdi çok şok olacaksın ama diyor. Yani ben diyor onlar gibi o kadar sert konuşmayayım da diyor yani bence de çok önemli bir şey değil falan. Yani hepten şok etmeyelim seni diyor şimdi bunlar. Eski hocalar uydurdu bu kaderi he. Durum bu. Ankara İlahiyat'ta çok büyük tehlike var. Bu tabii eski orada bazı yaşlı hocalar var mı 80-85 yaşında. Onlar bu Mutezile mezhebini böyle yaydılar oraya. Bütün bunlardan yetişti onlar. Bizler İstanbul'a biraz iyi diyorlar. Allah iyiliğini artırsın inşallah. Yani böyle adam imam yetiştirecek, müftü yetiştirecek, vaaz yetiştirecek, kadere inanmıyor. Yani biz Mustafa İslamoğlu diyoruz diye bir o değil. Bir o değil yani. Bu kaderin inkarı ondan başlamadı ki. Bu ta 1200 senelik iş. 1200 senelik, 1100 senelik en az iş bu. Bu kader inkarlı. Tabi sahabe zamanında da başladı. Şeytan okutuyor. Aynı şeytan duruyor. Onu okutan şeytan geliyor buna da fıs fıs fıs fıs fıs. Bir inkar. Furya. Yahudi Hristiyan cennete gidecek diyen. Madalya takacaklar adamlara. Onlar aydın hoca oluyorlar. Niye? Efendim. Bak insanlara ne kadar iyi bakıyor. Herkesi iyi görüyor. Biz kimseye kötü demiyoruz. Ama cennete girmek işi bu Allah'ın bir hükmüdür. Bu bizim elimizde değil ki istediğimizi sokalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasını girdiremedi. Şimdi o istemekle olsa o istiyor girsin. Ama Mevla sokmuyor. Kafirlere cennet haram. Bu iş böyle. Şimdi bu işleri yumuşatmaya böyle bir efendim hafifleştirmeye bir de etiketli adamlar bu işlere görevlendirerek milletin de itikadını karıştırmaya ya bu adam profesör olmuş, doçent olmuş sen bundan iyi mi bileceksin efendim senin diploman yok bir şeyin yok bu adam bu kadar araştırmış en sonunda bu sonuca varmış şeklinde milletin kafasını karıştırıyor. Allah bu fitne zaman, bu fesat, ta bak 150-200 sene evvel İsmet babamız buna işaret etmiş. Ne diyor? Şimdi fesat çıktı diyor. Niye? İnsanlar nefislerin arzularına daldı diyor. Alimleri de bu hale düştü diyor. Sofuları da bu hale düştü diyor. O zaman. Güya adam çok ibadetli görüyorsun. Sabaha kadar teheccüd kılıyor. Akşama kadar pazartesi perşembe oruç tutuyor. Ondan sonra ya Hristiyan cennete gidecek diyor. Şu anda çok var onlarda. Hem de pazartesi perşembe orucunu da bırakmıyorlar o kişiler. Allah Allah. Teheccüd de kaçırmıyorlar. Görsen dersin ki benim namazım onun yanında bir şey değil. Benim orucum onun yanında bir şey değil. Bizi de beğenmiyorlar bunlar takva değil diye. Onlar o kadar takva geçiniyor. Resulullah haber verdi bu zamanı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari hadisinde var. Yeti alennâs zaman. Yani seyhrucu kavmun min kıbel meşrik. Doğu tarafından bir takım insanlar çıkacak. Şarktan, güneş doğduğu taraftan. Yekrevunel Kur'an, Kur'an okuyacaklar. Levcavcı terakiyon. Boğazlarını geçmeyecek. Hep burada kalacak. Yahkuru ahadukum salatehu ma'a salatihim. O kadar güzel namaz kılacaklar, sizin biriniz kendi namazını beğenmeyecek diyor sahabeye. Onların namazı daha güzel gelecek diyor. Orucunu beğenmeyecek, o kadar ibadet. Yoruluyacaklar. Böyle efendim fedakarlıklar, hizmetler, şunlar, bunlar falan. Ama yemrukûne mineddîn. Dinden çıkacaklar. Kemâmrukûsseh miner ramiyye. Ok hızlı geçip de diyor, avı delip çıkarken kan bulaşmadığı gibi. O kadar hızlı çıkacaklar. Fümme lâ ya'udûn. Sonra dönemeyecekler dine. Kemâlâ ya'udûsseh mülâ fûkî. Ok yayına geri dönemediği gibi. Dediler ya Resulallah, bunların alameti nedir? Sîmâmut tehlîk. Alametleri tıraştır. Hadis Bukhari. Hem de Bukhari'nin son hadisleri. Alametleri neymiş? Tıraş. Ama şimdi efendime sana söyleyeyim. Sakallı hocaları ne göstermek istiyorlar? Sakallı hocaları gerici. Hele sakal bir tutam olursa, yani şu anda bir tutam bir ben çıkıyorum herhalde televizyonlara falan. Beni de kısalttırmaya uğraşacaklar yani. Ya diyorlar sen geri dur falan, bu şekille bu böyle olmaz. Niye olmaz? Bu sefer millet diyor ki hoca böyle olur. Bu sefer bunlara diyecekler ki siz ne hocasısınız? Bunu halletmek için meseleyi beni hallediyorlar. Beni halletmek daha kolay. O kadar adam sakal niye bıraksın? Bana bir iftira, gel aşağı. Ondan sonra tıraş. Alametlere tıraş. E niye sen sakal bırakmıyorsun? Yok. O kadar takiye, o kadar kendini gizlemek, o kadar şey, yerine göre hareket. Adam Allah razı olsun diyor. Ben cami imamıyım, Allah razı olsun deme bana. Kendini gizlemek için yani. Böyle İslamiyet'ten, İslam nişanlarından böyle kaçıyorlar. İşe bak, lafa bak ya. Adam Allah razı olsun bile deme. Neden? Aman kendimizi belli etmeyelim, şöyle yapalım. Neyimizi belli etmeyeceğiz ya? Biz Müslümanız işte, ne var? Bu kadar gizlenmek, korkmak, takiye yapmak. Bunun ne manası var mı? Böyle din mi olur? Doğruyu konuşan da halk da anlıyor. Amma ve lakin. Büyük bir sıkıntıdayız. Büyük bir beladayız. Böyle bela daha görmemiş ümmet. Böyle bela daha görmemiş. Bu diyalogçuluk, bu ılımlıcılık, bu işte İslamiyet'i böyle yumuşatalım derken dinden çıkarttılar milleti. Ya. Dinden çıkarttılar. Ne yapacağız? Ya Rabbel Alem. İşte İsmet Garibullah Hazretleri diyor ki alimleri de bu hale düşmüş. İbadet yapanları da diyor. Nefsin nevasına dalmış. Hadis, tefsir, fıkıh kaldın yani. Ne hadis okurlar diyor. Ne tefsir okurlar. Ne fıkıh okurlar. Bizim hocamız böyle dedi. Bizim liderimiz böyle dedi. Bizim önderimiz böyle dedi. Allah için bırakalım şu lafları, şu işleri. Allah şöyle buyurdu. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Ya İmam-ı Azam şöyle buyurdu. İmam-ı Rabbani böyle buyurdu. Böyle diyelim ya. Geçmiş büyüklerimizden irtibatımızı koparmayalım. Çıkartıyorsun yeni bir din, bir uyduruk ortaya. Hiç geriden bir dayanağın yok. Ve bu dinler arası diyor cennete gireceklerin meselesini Abdüh tefsire yazdı. O herif Ezher'in baş şeyhi oldu bir zaman. Bütün Ezher'in başı oldu. Fitne oradan geliyor. Şimdi Hayrettin Karaman'a da baksan kimden kaynak gösteriyor? Abdüh'a göre. Kim Ezher Süleyman'dır? Abdüh'a göre. Öbürüne baksan Abdüh'a göre. Abdüh kim? Masonluğu tescilli belgesini gördüm. E bu nasıl iştir? Bu kadar hadis, tefsir, fıkıh nerede kaldı şimdi? Kenarda, rafta. E bir ayetten, hadisten delil getir, getiremez. Aksine delil var mı? Çok. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin bir mektubunu buldum. Yani 3. cilt 41. mektup olacak. Ne diyor biliyor musun? Vel musaddiku liddineyni min ehli şirk. İki dine birden o da doğru, bu da doğru diyen şirke düşmüştür diyor. Gavurdur diyor. Aynen kafirdir diyor. İstediği kadar namaz kılsın. İki dine doğru diyen kafirdir diyor. İmam Rabbani, ikinci binin müceddidi. Yine bu zamanda da dinimizi yeniliyor. Bak yine şu fitneler zamanında yine İmam Rabbani yaralarımıza parmak merhem oluyor, basıyor. Görüyor musun? İki dini birden doğru de. Hem Müslüman hem Hristiyan yazmadı mı bunlar gazetelerine? Yazmadı mı? İki dini tasdik eden neymiş? Min ehli şirk diyor İmam Rabbani. Ne yazdılar? Hristiyan profesör gidiyor, Müslümanların bayramını, Ramazan'ını tutuyor, oruç tutuyor, kutluyor, kılıyor, mılıyor. Müslüman kız da ne yapıyor? Hristiyan bayramlarına, kiliselerine, ayinlerine, ibadetine katılıyor. Yazmadılar mı bunu? Ne diyor İmam Rabbani biliyor musun? Buyuruyor ki vel müteşebbis bi ahkamil İslam ve ahkamil küfr me'an müşrikun. Bir insan hem şirk merasimlerine hem de İslam ahkamına ben bir anda ikisini de yaparım, bunları bir arada tutarım derse müşriktir diyor. Mektubatta ya. İkinci cilt, üçüncü cilt, 41. mektubu. İşte, bu alimlerimiz böyle diyor. İmam Rabbani ne demek ya? Bu ikinci bin yıl onun tecdidindedir. Şimdi Efendi Hazretlerimiz gibi zatlar yüz müceddididir. Yüzün başında geldiler. Ama İmam Rabbani kaçın başında geldi? Binin başında geldi. Dolayısıyla ne diyor İmam Rabbani Hazretleri? Yüz müceddidleriyle bin müceddidi arasında ne kadar fark var? Yüzle bin arasındaki fark kadar. Belki de daha fazla diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bin yıllık müceddit bir tane kim geldi? İmam Rabbani geldi. Başka var mı? Yok, çünkü üçüncü bin yok. Bu 600 sene içinde kıyametin kopmaları. Kötü alimler ne yaptılar? Ekber Şah'a uyaraktan dediler ki tamam dediler. Oradan dinden biraz alalım. Bu dinden biraz, şu dinden biraz. Karma bir din yaparlarken Allah İmam-ı Rabbani'yi gönderdi ve bu işi engelledi. İnşallah Allah bizi de onun adına bağışlasın inşallah. Onun adı Ahmet el-Faruk. Bizim de adımız Ahmet'tir inşallah. Her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil demiş şair. Her Ahmet'e bulunur bir Ebu Cehil. Bu mühimdir. Allah ismimizin hürmetine onun yolunu yürütmeyi nasip etsin. Amin. Efendi Hazretlerimiz bu çığırı açtı. Bu yüzyılın başında başımızdan Allah eksik etmesin. Amin. Bu ilimleri o öğretti. Bu bilgileri o verdi. Ya hep ondan. Heh. 34 yeğene 9086. 34 yeğene 9086 Hyundai acil hasta varmış. Allah şifa versin. Amin. Evet. Şimdi bu kargaşa zamanda her taraf toz duman, at izi it izine karışmış, dost düşman birbirine karışmış, herkes bir iddialarla ortaya çıkmış, en iyi biz hizmet ediyoruz diye milleti kandırmak üzere, bu millette ilim yok, irfan yok, koyun gibi peşine takılmış gidiyorlar, önüne gelen hocadır, alimdir, liderdir, önderdir diye tabi olmuşlar, ama bir ayılacaklar, bakacaklar, cehennemde kalkacaklar, sabahlayacaklar. Ondan sonra vay gel bakalım buraya. Siz bizi niye kandırdınız? Onlar da diyecek ki siz de niye kandınız? İsteberru ellezine tübi'u minellezine tebe'u ve ravul azab. Azabı gördükleri zaman o kendilerine uyulan liderler kendilerine uyanlardan kaçmaya çalışacaklar. Onları kovalayacaklar. Niye yarar? Önderlere, liderlere Şevket Ege din baronları der onlara. Onlara tabi olanlar levennelene kerraten ah dünyaya bir daha dönseydik feneteberra minhum kema teberra minna. Onlar şimdi bizden kaçıyor, biz dünyada onlardan kaçacağız. Gösterecek ve karşılarına çıkardığı vakitte pişmanlıkları onları ateşten çok yakacaktır. Ne yarar? Ve ma'am bi haricine minennar. Ne onlar cehennemden çıkabilir, ne bunlar çıkabilir. Ben buna uydum ya Rabbi, beni mazur gör. Niye uydun? Dünya işlerinde uymuyorsun. Önüne gelene parayı kaptırmıyorsun. Gel şuraya yatırım yap diyene gitmiyorsun. Dünya işlerinde sıkı sıkı duruyorsun. Fetva işlerinde, din işlerinde, itikat işlerinde, helal haram meselelerinde niye önüne gelene profesördür, doçenttir, şudur budur, çok namaz kılıyor, şöyle ibadet yapıyor diye kanıyorsun, kandırılıyorsun. Niye dini bu kadar gevşekten alıyorsun? Din işi bu kadar önemsiz mi? İman bu kadar önemsiz mi? Ahiret bu kadar önemsiz mi? Araştırsana bu işi. Yapmayın, Allah için yapmayın. Hadisi, tefsiri, fıkhı köşeye atmayın. Bu ilimleri bir tarafa bırakmayın. Böyle ayetten, hadisten, fıkıhtan konuşmayan adamları dinlemeyin. Abduh'a kadar pilleri geriden 50-100 senelik masonlara kadar giden adamların görüşlerine uymayın. Bunları görüş olarak bile kabul etmeyin. Şeytani vesveseler. Bugün Merakul Felah şerhinde gördük arkadaşlarla. Birisi telefon etti. Burada bir reddiye var diyalogsa kitapta diye. Bakalım dedik yani. Tahtavi şerhinde. Çok Hanefi fıkhında muteber bir kitap. Adam diyor ya la ilahe illallah demekle adam Müslüman olur mu? İnanırsa olur. Ama neye inanacak? O la ilahe illallah'ın içinde ne var? Muhammed Resulullah var. Muhammed Resulullah'ın içinde ne var? Müslüman olmak var. Çünkü Allah'ın elçisidir ama ben Müslüman olmuyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Peygamberliğine inanıyorum ama Müslüman olmuyorum. Diyor ki Müslüman olmak var. Ondan sonra İslam'dan gayrı bütün dinlerden teberri, beriyim, uzak olduğum Resulullah gitti boşa. Bunun Allah bir dediğine inanılır mı? Allah bir dediğini Allah kabul eder mi? Niye? Allah bir diyor, ondan sonra gönderdiği peygambere uymuyorum diyor. Kazan kaldırmış bu ya. Böyle şey olur mu? Bunlar da uğraşıyor, bunlar cennete sokma. Allah. Bakın, kardeşim, Hans'a anlattık, Hasan'a anlatamadık yani. Bak, Taraf Gazetesi'nden bir yazı var. Markar Esayan. Belki Ermeni bir vatandaşımız olabilir. Bir şeyler yazmış bayağı işte, neyse. Bizim millete de biraz girdirmiş, mirdirmiş. Yani bizi işte, 1 milyon insan işte sürgün oldu, tehcir oldu da bu hala inkar ediliyor bir şeyler. Onu da demelseler olmaz yani. İlle öyle bir laf sokuştururlar. Ne alakası var? Çetelerle anlaştılar. Ermeniler bütün Kars, Ardahan, Erzurum, her yeri Müslümanlar kestiler, doğradılar. Hala toplu mezarlar çıkıyor. Müslümanların, şehitlerimizin mezarları. Bütün köyler, kentler dolu. Osmanlı da ne yapsın? Efendim sürgüne gönderdi bunları. Niye durmuyorsunuz rahat? Rus çeteleriyle anlaşıyorsunuz diye. Sürgün, sürgün, yolculukta insan ölüyor. Evinde de ölür. Bu öldürmek manasına değil ki bu. Ne alakası var soygun? Her sene kafamızda boza pişiriyorlar. Efendim, Amerikan meclisinden geçti, geçecek, geçmek üzere, geçmedi. Milleti bir heyecanlandırıyorlar. Geçse ne olur, geçmese ne olur be. Bu kadar korkutacağınızı hadi bir geçirin de görelim de ne değişiyor ya. Bıktık ya, her sene her sene. Bıktık ya. Allah Allah. Sen ne yaptın efendim Afrika'yı? Sen ne yaptın? Fransa ne yaptı? Cezayir'i, Tunus'u? Öbürü ne yaptı orayı? Öbürü beriki ne yaptı burayı? Her yeri kesmişsiniz, toğramışsınız. Efendim, keçi koyun misali ya. Keçi demiş koyuna ki, çitten atlarken demiş, postun açıldı da kıçın göründü demiş. Yahu demiş, benim bir defa görün, senin hep açık demiş ya. Sen her tarafın açık, sen kesmişsin, doğramışsın, milleti mahvetmişsin, sizin siciliniz haçlılar, bilmem neler. Milleti yakmışsınız, yıkmışsınız. Bunlar da demişler ki, rahat durmuyorsunuz burada. Ev sahibi, kiracı çok patırtı gürültü yaparsa çık der. Yani çık evden. Öldürmüyor kim seni? Ama evden çık, çok ses yapıyorsun ya. Ha bu iş böyle. Neyse, bu vatandaşımız ne yazmış bak. Bugün demiş, Doğu Ortodoksların Noel'i. Ne günü bu var bakayım? 6-1-2011 ne diyor? He? Bugün mü? Tamam. Efendim, yani doğuş yortusu. Eski takvime göre 6 Ocak İsa Mesih'in doğum günü, yani sıfır günü olarak Doğu Ortodoks Hristiyanlarınca idrak ediyor. Buraya kadar normal. Şimdi punto bolt olmuş yani. Siyah puntoya geçti. Evet. Cübbeli Ahmet Hoca, Hristiyan ve Musevilerin de cennete layık olabilecekleri fikrine çok kızıyor. Fikirdir diyor. Saygı göstermeliyiz. Helal olsun be. Helal olsun ya. Bir Ermeni vatandaşımız. Yani biraz insan saygılı olur ya. Böyle biraz öğrensinler bu ilahiyatçılar ya. Diyor ki bak fikirdir diyor, saygı göstermeliyiz. Onun diyor daha çok kızdığı bir Hristiyan veya Musevi'nin kendi kitabına göre kurtulacağına inanması değil. Çünkü ben ne diyorum? Tabii ki Yahudi der ki ben cennete gireceğim, başkası girmeyecek. O normal onun için. Hristiyan da ne kabul eder? Biz hak üzereyiz, biz cennete gireceğiz diye kabul eder. Değil mi? Bu kendisi için düşünülmesi tabii ki en doğal olan bir fikir. Ha, şimdi diyor o buna kızmıyor diyor. Ya ne yapıyor diyor? O diyor bu fikri savunan Müslüman alim ve müminlere kızıyor. O zaman diyor Müslümanlıkla ehli kitap arasında bir fark bırakmıyorsunuz. Müslümanlara ehli kitap olma yolunu açıyorsunuz. Bak bak bak bak. Mantıklı gibi duruyor diyor. Ah, da bugün yazmış adam. Mantıklı gibi duruyor ama diyor son derece geçersiz bir argüman diyor. Yani hiçbir din diğerinden cehennem korkusuyla diyor aza çalamaz diyor. Korku tek başına iman bina edemez. Rekabetle misyon yapılmaz falan falan. Tamam da ben bunu zaten kendim uydurmuyorum. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْنَ صَحْرًا Yahudiler dediler ki sadece Yahudi olan cennete girebilir. Hristiyanlar dediler ki sadece Hristiyan olan cennete gidebilir. Bunu kim söylüyor bize? Allah'ımız Kur'an kendisi söylüyor. Ben zaten devamlı Kur'an'dan okuduğum için bunları ben nereden öğreniyorum diye şaşıranlar da şaşmasın ya. E sen diyor hahamlarla gizli toplantı mı yaptın? Onların bu görüşünü ne biliyorsun? Ya hahamlarla diyalog toplantısı yapma lüzum yok ki. Kur'an hepsini söylüyor. Geçen hafta وَقَالُوا كُونُهُ دَنَوْ نَصَارَى tehdit ediyor. Yahudiler dedi ki Yahudi olun hidayet bulacaksınız. Hristiyanlar dedi ki Hristiyan olun hidayet bulacaksınız. Mevla Rabbini kul bel millete İbrahim'e hanifa. Hiçbir hidayet de değil. İbrahim'in dini İslam'dır diyor. Bu kadar açık. Daha bayağı bir ayetler okuyoruz size. Efendi Hazretlerine geçen bu konu konuşuluyor. Hemen Efendi Hazretleri Necaşi ile ilgili ayetleri okudu mübarek. Zelke bennemünün kıssisine ve ruhbane. Hicrette ilk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de sahabe zulme uğrayınca ne buyurdu? Habeşistan'a gidin. Haciru ilel Habeşe fe nebiya meliken la yuzlamu inde vahad. Orada bir hükümdar var Necaşi'yi Efendimiz görmedi. Allah bildiriyor. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Gidin Habeşistan'da onun yanında zulme uğramazsınız. Biraz nefes alın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakınlarından, akrabalarından da çıktılar. Hatta Ebu Bekir Sıddık da sonradan çıktı da yarı yoldan döndü o. Habeşistan'a. İlk hicret nereye oldu? Medine'den önce. Habeşistan'a oldu. Hazreti Necaşi. Radıyallahu anh. Gidip onu ziyaret etmemiz lazım da bir gidemedik yani. Kabrine nur yağdığı görülüyor diyor kitaplarda. Tabii göz meselesi yani. Biz gidersek ancak ışık yanarsa görebiliyoruz. Ama öyle mi mübarek? İslam'a ilk bağrını açan Ozan. Ne oldu orada? Cafer-i Tayyar Hazretleri, Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşi de o heyetteydi. Onları Necaşi huzuruna aldı. Niye geldiniz? Ne oldu? Halbuki Necaşi'nin de Mekke'deki Kureyş düzeniyle, şirk düzeniyle de çok eski hukuku var. Ebu Süfyanlar da kalktı geldiler o zaman. Bunları bize geri ver. Bunlar bizim kaçak adamlarımız falan. Bu hadisede uzun kısa efendim onlara sordu Necaşi. Sizin peygamberiniz ne diyor? İşte Allah bir diyor. İsa Allah'ın ruhudur. Allah'ın peygamberidir diyor. Onu Allah'ın oğlu değil. Meryem Allah'ın hanımı değil. İşte efendim namazı emrediyor. Zekat emrediyor. İşte içkiyi yasak ediyor. Zina yasak ediyor falan filan. Çok doğru dedi bunlar. Yanında da rahipleri var. O zaman İslam daha yeni onlar duymamış. İncil'in dini üzereler. Ama bunlar da geldiler. Ebu Süfyanlar. İşte efendim bunlar kapıdan girerken sana secde etmediler diye Necaşi gaza veriyorlar ki kızsın da bunları atsın. Çünkü hükümdarların önünde böyle yere eğilip tazim secde eder gibi tahiyye selamlaması falan var. Müşrikler buna eğiliyorlar. Bizim Müslümanlar eğilmiyorlar. Bizim peygamberimiz yasak etti. Allah'tan gayrine secde caiz değil falan. Ya beğeniyor adam. Bunları. Hak. Her zaman müşteri bulur, sahibi çıkar. Ondan sonra dedi ki ya şu Meryem'le ilgili sizin kitabınızda ne var? Ya bu Mekke müşrikleri kitap bilmez, bir şey bilmez. Onlar da bilmiyordu öbürleri. Bir anda vahiy geldi, allame oldular. Allah Allah. Bunlar da bakıyorlar, bunlar için ne diyecek? Cafer Tayyar Hazretleri atladı öne. Ne dedi? وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Kur'an'da Meryem'i oku. Meryem ne yaptı? Doğuracağı zaman doğu tarafına Beyt-i Laham şehrine gitti. El-Halil'e doğru. فَتَّخَدَتْ مِنْ دُونِمْ حِجَابًا. Bir perde astı. Ondan sonra فَاَرْسَلْنَا اِلَى رُوحَنَا. Biz ona Cebrail'i gönderdik. فَتَمَثَّلَ لَا بَشَرًا سَوِيًّا. Cebrail onun karşısında filiz gibi delikanlı olarak çıktı. Halbuki Cebrail Aleyhisselam'da erkeklik var mı? Dişilik var mı? Yok. Ama ne şekilde çıktı? Öyle bir delikanlı olmaz. Öyle güzel bir delikanlı. Meryem valideye kimse değmiş mi? Değmemiş. Ne nikahlı ne nikahsız. Çünkü evlenmemiş. Onu görü görmez ne dedi? قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيَّ. Allah'tan korkan biriysen dedi, Rahman, senden Rahman'a sığınıyorum. Dokunma bana. قَالَيْنِ مَانَ رَسُولُ رَبِّكَ. Ya korkma, ben Rabbinin elçisiyim dedi. لِيَهْبَلَكِ غُلَامَ زَكِيَّ. Sana tertemiz bir oğlan çocuğu vereceğim. Ya nereden ben çocukla, ne işim var ben? O bilmiyor ki mucize olacak. Ondan sonra efendim buradan yakasının burasından şöyle bir üflemekle beraber hemen Meryem validemizin rahminde İsa aleyhisselam şekillendi. Bu kadar. Babası var mı? Yok. Onun için Allah'ın ruhu denir. Ne demek? Allah'ın ruhundan üflenmiş. Biz de Allah'ın ruhundan üflenmeyiz. Çünkü can bize nereden geliyor? Allah'ın hayat sıfatından geliyor. Allah'ın ruhu derken bizim ruhumuz gibi değil. Hayat sıfatı demek. Allah ama ona arada vasıtayı ne yaptı? Kaldı. Olur mu babasız çocuk? Adem Aleyhisselam'ın anası da yok. İnne mesele İsa indallah kemesele Adem. Allah'ın katında İsa'nın durumu Adem'e benzer. Halekuhu min turab, onu hepten topraktan yarattı. Çamurdan saksı gibi. Tümme kallu kun fekun. Ona dedi insan ol, kalktı ayağa. Toprak adam oldu. İlk insan o. Ya bunlara inanmıyorsan zaten hiç konuşmayalım. Bunları okudu, okudu, okudu. Necaşi dinledi, dinledi. Gözleri doldu. Ağlamaya başladılar. Ondan sonra Kur'an bitince dediler ki eline böyle bir çomak aldı. Onu ince bir şey, dal. Dedi ki vallahi sizin peygamberinize gelen kitapla bizim peygamberimiz İsa Aleyhisselam'a gelen kitap arasında şu incecik şey kadar yaprak, dal kadar fark yok dedi yani. Aynı dedi ya. Çünkü onlar bozulmamış. Dinleri bozulmamış olarak kendilerine intikal etmiş. Onun için Kur'an'ın ayetleri onlara tam geldi. Tamam. Peki. Sahabe-i kiram onlara dediler mi ki madem sizin kitapta aynı, bizim kitapta aynı, siz de kalın dininizde, siz de cennete gidersiniz. Dediler mi öyle bir şey? Ya ne dediler? Müslüman oldu dediler. Ne yaptı Necaşi? Müslüman oldu. İslam'a girdi. Bütün yanındakilerle beraber. İslam vazifelerine amil oldu. Tatbik etti. Öyle bir şey var mı? Sizin dininiz, bizim dinimiz aynı. Onun için siz aynı dininizde kalın. Onlar hiç kibirli değildiler diyor Rabbim. Onun için o keşişler, rahipler o kibirli olmadıklarından tevazu ettiler. İslam'ı kabul ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Ne hediyeler gönderdi sonra Necaşi. Görüşmeleri nasip olmadı. Dünya gözüyle görüşmeleri nasip olmadı. Ama Medine'deyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi vefat ettiğinde ne yaptı? Mescid-i Nebevi'de sallu ala ahikum, buyurdu ki kardeşinizin cenaze namazını kılacağız. Ta Habeşistan'dan cenazesi ona açıldı ve oradan namazını kıldırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldırdı cenazesini. Niçin? Müslüman oldu. Müslüman olmasaydı kılabilirdiyken. Bu kadar ayetler, hadisler ortada iken, bakın efendim bir Ermeni insan bile anlayacak kadar hak vazıh iken hala bu karışık rivayetlerle, uyduruk görüşlerle milletin kafasını karıştırmak, yok tevhidi kabul etmek yeter, yok teslisi reddetmek yeter, yok şirki reddetmek bilmem. Ya Müslüman olmak şarttır desene. Niye demiyorsun Müslüman olmak şart? Müslüman olmanın şartı ne? İslam'dan gayri bütün dinlerden uzak olmak. Bir insan İslam'la beraber şu dinden de ben biraz devam edeceğim derse ne olur? Müşrik olur. İşte bu işler böyle. Onun için hakikatler meydandadır. Efendim, güneş gibi, gün gibi ortadadır. Aman Allah muhafaza buyursun. Buradan da fotelli adam çıktı Kur'an içinden ya. Bu ne ya? He? Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa. Bizim buralara da gelip bir şeyler mi sokuyorlar? Ne diyorlar buna? Anlamadım. Sonra hoca da diyalogçu mu diyecekler? Tamam, ama resim koyma Kur'an içerisine. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Rahmet olacak. Resim koyma. Çünkü Allah'ın kitabının içinde resim olmaz. Evvelce örf adet idi böyle. Zorlanda koydurdular milletin başına. Efendim. Zorlarda koydu. İnsanlar çekindi, çekindiler tabii, çekindiler. Ne yapacağız? Atma Hamidi'yi atma dediler. Şapka da giyeceğiz, vergi de vereceğiz dediler. Toplar geldi, tarayacaklar. Giresun, Rize, Trabzon. Adamlar Rize'de idam edildi. Ne kadar hafızlar, hocalar Giresun'da dar ağaçlarına çekildi. Kimisi azimetle amel etti, şehit oldu gitti. Kimisi ruhsatla amel etti. Ruhsatla amel eden de mesul değildir. Çünkü neden? Zor zamandır, ölüm tehlikesi var, tehdit var. Efendim, şimdi hiçbir şey yok. Keyfinden adam İslam'ı inkar ediyor. Keyfinden. O zaman o kadar tehditler içerisinde yine de bazıları azimetle amel etti. Ali Haydar Efendi Hazretleri gibi vesaire alimler. Hakim soruyor ona. Kurtarmak istiyorum mahkemede diyor. La ilahe illallah demiyordun değil mi diyor. Ondan bari kulakları duymuyor, ağır duyuyor diyor ki ne diyor diyor bu. Yazıyorlar ona diyor. La ilahe illallah demiyordun değil mi? Demez olur muyum diyor. Diyordum diyor. Ölünceye kadar da diyeceğim diyor yani. Şimdi biz olsak yok yok öyle bir şey demiyorduk orada yani biz. Çay içmeye gitmiştik falan. Bizi ihbar etmişler. O da hatmi şerif yapıyorlar Bursa'da bir evde. Bir ihlas şerif okuyorlar. La ilahe illallah sübhaneke velâ falan. İtfaiye merdivenleriyle bastılar evi de yakalıyorlar götürüyorlar. 6 ay yatıyorlar, 1 sene yatırıyorlar. Şikayet eden de Bursa müftüsü. Yani her zaman bu kötü alimler, bu dinini satanlar, şeytana külahı ters giydirenler, şeytanı emekliye ayıranlar, efendim, hocalar içerisinde bulunmuştur. Bulunmuştur. Bu tehlike şu anda daha da doruk noktaya varmıştır. Allah bize ehli sünnet alimler nasip etsin. Amin. Allah Rabbim kurban olduğum Allah'ım kalpler elinde Rabbimin bütün bu kalpleri hidayete çevirsin Allah'ım. Amin. Allah'ım ehli sünnet dışında bir şey anlatanlara milletin ilgisini nasip etmesin Allah'ım. Amin. Kalplerine karşı bu ehli sünnet değil, bu yanlış konuşuyor, bu mürtettir, bu şirk üzeredir, bu bidat ehlidir, bu mutezile'dendir, bu şiadendir, bu vehhabidendir. Bu bozukluğu Allah yüzlerine yansıtsın Allah'ım. Dinleyenler anlasın Allah'ım, anlasın Allah. Allah feraset verirse, mümin Allah'ın nuruyla bakarsa hakkı görecek. Amma ve lakin bu kadar da uyuşmak ve öyle mantarlaşmak olmaz ki ya. Hocadır, vardır bir bildiği. Öyle bir şey yok. Yeni bir din gelemez. Karma bir din olamaz. İslam devam ediyor 1400 senedir. Kıyamete kadar da devam edecek. Ama ayrılanlar olacak. Ama hak ehline zarar veremeyecek. La tezal taifetü min ümmeti. Benim ümmetimden bir cemaat zahirin alel hak. Hak üzere, ehli sünnet üzere devam edeceklerdir. Bukhari hadisinde geçer o. Seyyid Maliki Hazretleri, İsmail Efendi Hazretlerimizin cemaati hakkında da bu hadisi okudu. Bu da dedi bu hadisin bir tezahürüdür. Türkiye'de kıyamete kadar devam edecek ehli sünnetin bir göstergesidir. La durum men gazelum. Onlardan yardımını çeken, onlara yardım etmeyen onlara zarar veremeyecek. Hatta etyemurullah kıyamet gelene kadar vehum ala zalik hak üzere bir cemaat bulunacaktır. Ama bu cemaatın sayısı, maddi imkanları şusu busu mühim değildir. Sayısı az olabilir, maddi imkanı zayıf olabilir, gücü az olabilir. Mühim olan hak üzere olmaktır. Bize emredilen haktan ayrılmamak. Aleyküm, burada yanlış anlamamak için öbür hadisi aktarmak lazımdır. Es-sevadül azamu huvel vahidu alel hak. En büyük karaltı ki sevad-ı azam, bu inançtan ayrılmayın bize emredilen o karaltıdan maksat, hak üzere olan velev ki bir kişi olsun odur diyor. İşte burayı anlamazsan burada kalabalık var, bu kadar insan yanlış mı anlıyor diye batıla gidersin. Ama öbür hadisi anlarsan, hak üzere bir kişi de kalsa en büyük karaltıyı o temsil ediyor. Ha şimdi burada ayet-i kerime olarak da inne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim bir kişiydi ama tek başına bir ümmetti, Allah buyuruyor. İşte biz ümmet olalım inşallah. Tek başımıza ümmet olalım inşallah. Kanitel lillah, Allah'a muti olalım, itaatkar olalım. Hanifen, batılları terk edip hakka yöneliş olalım, içerisinde olalım. Hakka meyilli olalım. İşte İbrahim aleyhisselam. Sare validemizi aldı. Mısır'a girdikleri vakitte, bu Musa aleyhisselamın firavunundan çok evvel, kaç? Belki de 1000 seneden evvel. Musa aleyhisselam çok sonra. İbrahim aleyhisselam hemen hemen 5000 senelik şimdi. Tarih itibarıyla. Ne dedi? Ey Sare dedi. Bugün dünyada benden ve senden başka Allah'a ibadet eden, iman eden bir kişi daha yok. Ama Allah'ın buyuruyor ki İbrahim bir ümmetti. Onun için öyle insanlar var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhşer ümmeten vahde. Falan zat diyor, tek başına bir ümmet olarak mahşere kalkacaktır. Onun için biz efendim kalabalığa uyalım şunu. Yok. Velakin ekseren nas la ya'lemun, insanların çoğu hakkı bilmez diyor Kur'an. Velakin ekseren nas la yeşkurun, insanların çoğu şükretmez. Velakin ekseren nas la yu'minun, insanların çoğu inanmaz. Yani bu azınlık meselesi her zaman için ehli hakta efendim güçsüzlük, zahiren güçsüzlük efendim azınlık durumu gözükebilir. Bu onların efendim yanlış yolda olduğuna delalet etmez. Bir tarafın zenginliği, kalabalığı da onların hak olduğunu, doğru yol üzere olduğunu göstermez. Aldanmayın. Allah'tan korkalım, kimseden korkmayalım. Şu ayet, hadis, tefsir, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bu ehli sünnet yolu, bu ilimlerden ayrılmayalım biz. Onun için böyle olmayanlardan diyor, bu nastan uzlet et, hakka gidelim. Eğer hadisten, tefsirden, fıkıhtan nasibi yoksa kaç ondan diyor. Aslandan kaçar gibi kaç diyor. Aslan belki aç kalsa ayağını yer, bacağını yer, kolunu budunu yer. Ama bunlar dinini imanını yer diyor yani. Yaribet bet der bu et ezmaribet diyor Mevlana Mesnevi'de. Kötü arkadaş, ehli sünnet dışı bir arkadaş sana diyor yılandan daha zararlıdır diyor. Çünkü yılan diyor canını sokar diyor. Bu diyor imanını da sokar diyor. Çünkü bu işler bozuk adamla arkadaşlık, sohbet, muhabbet, oturum, oturuş yapmayacaksın yani. Ehl-i sünnete muhalifse bırak, ilişkiyi kes ya. La tashaben nel keslane fi halati kem salihin bi fesadi akhara yefsudu. Advel belidi ilel celidi seri'atun. Fel naru yudau, fel cemru yudau fil ramadi fe yagmudu. Şairin, Allah dostları ne beyitler söylemişler. Diyor ki, Allah yolunda gevşek adamlarla diyor hiç arkadaşlık kurma. Hiçbir halükarda ondan dolanma. Birliktelik kurma. Nice iyi adamlar diğerinin bozukluğundan sebep fesada uğradı. Dinleri imanları da gitti diyor. Değil mi? Efendim, ahmak adamın, şuursuz adamın en akıllı adamla bile arkadaşlık yaptığı zaman onun huyundan suyundan sirayet ve bulaşma çabuk olur diyor. Ateş kor halinde elini yakıyor, kağıdı nereye koysan yakıyor ama küle koyduğun zaman bir zaman sonra o yanar hali kalmıyor. Külden dolayı, içinde bulunduğu ortamdan dolayı ne oluyor? Ateşin koru sönüyor diyor. İmanınız söner Allah muhafaza etsin. Kalbinizdeki iman nuru bir anda sönüverir. Bir ehli sünnet dışı diyalogçuyla, bilmem ne, Vehhabiyle, Şiiyle görüşürsün, bir anda nurun gider yani. Ne var der ya? Vatikan'da babaz ölmüş. O da belki cennete gidebilir. Niye böyle kötü düşünüyorsun kardeşim? Belki Allah kabul etti onun imanını. Belki şöyle, belki böyle. Böyle konuşuyorlar. Bir de vaaz yapıyorlar. Vaaz bu. Vaaza bak. Biz nahnu nahkum biz zahir. Biz zahire göre hükmederiz. Vallahu tevelles serair. Bir insan Müslüman değilse biz onun cennete gideceğine hüküm veremeyiz. Hüküm Allah'a aittir. Hüküm bizim tasarrufumuzda değildir. Cennet de babamızın çiftliği değildir. Allah'tan korkacağız, kimseden korkmayacağız ki ne olsun? Hak zahir olsun, batıl sönsün gitsin inşallah köpük gibi. Şimdi 26. farz dersimizde فَلَا تَخْشَوْنَّاسْ بَخْشَوْنَ İnsanlardan korkmayın, Benden korkun diyor. Benden korkun diyor. Korkulacak benim diyor. Cehennem benim diyor. Adamı yakarım diyor. Canını alırım diyor. Ama kimse kimseye bir şey yapamaz. Silahla tarasalar ecel gelmeden canını alamazlar diyor. Kimse kimseyi cehenneme atamaz. Azap benim diyor Allah. Rızık benim elimde. Cennet benim elimde. Niye başkalarından korkuyorsunuz? Bizim imanımız hala tamam mı? Değil. Ben şahsen kendi adıma konuşuyorum. Hala imanım tamam değil. Ha, inandıklarım bakımından ehli sünnetim ama kemal manasında şu Allah'tan gayrinden korkmama şuurunda tam olabilsek var ya, dünyanın kitapsızı bize zarar veremez yani. Ama bizde de ne var? Acaba. Ne acaba? Yok işte. Nerede Resulullah'ın imanı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede Ebu Bekir'in imanı? Radıyallahu anh. Levuzin imanı Ebu Bekir ma iman ümmeti leracuha. Leruciha. Bütün ümmetimin imanı ki içinde Hazreti Ömer de var. 114 bin sahabe de var. Bütün ümmetimin imanı Ebu Bekir'le tartılsa bununki ağır gelir diyor. Demek ki imanın böyle nur bakımından artması var, eksilmesi var. İmanın kuvvetlenmesi var, zayıfleşmesi var. Nerede Hazreti Sıddık'ın imanı? Nerede? Allah yoluna infak nerede? Cömertçe vermek nerede? Hazreti Ömer diyor, zengin zamanıma rastladı Tebuk Muharebesi'nde, malın yarısını getirdim diyor, bütün malımın diyor. Dedim ki bugün Ebu Bekir'i geçeceğim. Bir de baktım Ebu Bekir gelmiş. Radıyallahu anh. Resulullah soruyor, ya Ebu Bekir ne getirdin? Diyor ki, bütün malımı getirdim. E çoluk çocuğa ne bıraktın diyor. Teraktülehumullah ve Resulü. Allah'a peygamberi bıraktım diyor. Hazreti Ömer de yarısını getirdim diyecekti. Sesi kısıldı. Ne getirdin ya Ömer diyor. Yarısını getirdim diyor. Ne bıraktın diyor. E yarısını da bıraktım diyor. Ma beynekuma, ma beyne kelamekuma. İşte dereceleriniz arasında sözleriniz kadar fark var diyor. Ama karşı tarafta Hazreti Ömer var. Levkâne ba'di nebiyyün lekâne Ömer. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer gelirdi diyor. Ama o Ömer bile Ebu Bekir'e yanaşamıyor. Demek ki bu imanlarda fark var. Herkesin imanı bir değil. Allah için hizmet etmek, korkmamak, cihad etmek, gayret etmek, İslam'ın hakimiyeti için elden geleni vermek, feda etmek. Bu nedir ya? Birbirini korkutmuşuz. İnni la alemukum billahi ve şeddukum lehu haşye. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı en iyi bileniniz de benim, ondan en çok korkanınız da benim diyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haşyeti, havfi, korkusu, takvalığı ona kimse yetişemez. Ama biz de ondan nasip alabiliriz. Herkes durumuna göre buradan bir nasip çıkarsın. Burada Allah'tan korkalım ki ahirette azaptan emin olalım. Korkmak lazım. Ama Allah korkusu öyle ağır basması lazım ki bütün mahlukatın korkusuna galebe çalması lazım. Biz sinekten korkuyoruz ya. Sinekten, çocuktan korkuyoruz. Allah'tan korkmuyoruz bazı kere. Odaya çocuk girse efendim bir yanlış işte görse bizi çocuktan utanıyoruz, Allah'tan utanıyoruz. Bizim imanımız çok zayıf. Çok kuvvetsiz. Allah iman selameti versin. Son nefeste imanla ölmek nasip olsun. Durumumuz vahim. Allah'a kalmış işlerimiz. Celle şanuhu celle celaluhu. Dostlar öyle miydi ya? Dostlar nasıl Allah'tan korkuyor? Aslandan korkmuyorlar. Yılandan korkmuyorlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Attılar Evliya Allah'tan bir zatı. Efendim aslandan içine. Mısır'da. İbni Tolon mu attırdı onu? Ne? Bir hükümdarlardan biri. O zatın adı da aklıma gelse. Var mı aklınızda? Rabıta kitabında yazdım. Ondan sonra Hammal diye aklıma geliyor. Hammal diye bir şey var, lakabı da. Ondan sonra aslanlar hep etrafında dolanıyorlar, bir şey de yapmıyorlar ona falan. O da huzur üzere ibadet zikirinde, namazında. Sonra çıkartıyorlar onu. Tabi baktılar aslan da yemediğine göre bu adamda bir keramet var. Çıkar diyorlar. Şimdi oradan bizzat hemen onu efendi hazretleri diyor. Aslanlar diyor hep yanınıza sarandı, dolandı falan. Ne, o anda ne hissettiniz falan? Mübarek diyor ki yahu diyor fetvayı düşünüyorum. Şimdi bunların salyası malyası değerse bana zarar eder mi abdese namaza falan. Ben de diyor o meseleyi hangi mezhebe göre hareket edeceğiz falan. Biz olsak ne mezhep kalır, ne abdest, ne gusül. Hepsi gitti. Aslan gelmiş beni yeme, bu da bana mezhep soruyor. Bu işler böyle. Ya bu adam Allah'tan öyle korkuyor ki hastalığı diyor. Ben de diyor abdesti düşünüyorum diyor yani hani salyası değecek şimdi bana diye. Hepten aslan yalıyor bunu. Geliyor köpek gibi yalıyor. Allah'ım böyle. Kulları var. Ya, binmişler aslana. Yılanı da kamçı yapmışlar aslana. Öyle veliler var geliyorlar. Ormandan. Mürit yolda gören düştü bayıldı. Beyaz Bestami Hazretleri'ne naklederler. Gitti adam evine ziyarete. Hanımı bağırıyor çağırıyor. Sen de onu evliya mı zannettin diyor. Delinin biri diyor. Gelen giden de buna hürmet ediyor diyor. Allah Allah çarpılacak bu kadın diyor bu da yani. O da gelmiş kaç aylık yoldan. Git şurada diyor bekle diyor belki gelir diyor. O da bir de aslana binmiş yılanı da kamçı yapmış. Geliyor bu da bayıldı düştü kalktı. Dedi evladım dedi. Bu makam bize boşuna verme. O evdekinin diline sabretmekten dedi yani. E tabi şimdi. İmtihanı kazanacaksın. Ama Allah sana öyle bir hal veriyor ki. Ama öbür türlü süslü püslü, cümbüşlü hoca, kelli felli, sarık sakal, o biçim görsen Halep müftüsü gibi. Ondan sonra korkak. Göster çek. Göster çek. Yani efendim ne diyor? Öküz kadar affedersiniz bedeni var, kuş kadar beyni var. Bir şey yok. Hiç İslam için, Allah için bir seferberlik bir şey yapamaz. Bir hareket yapamaz. Bekleme yani adamdan bir şey. Evliya Allah'tan birisi tekkede sabah namazını kıldırıyor. Alimlerden de bir cemaat gelmiş arkaya. Tam namazı yetiyor. Kaç aylık yoldan gelmişler bir evliya var diye. Baktılar ki bu da okurken bazı talim tecvitte hata yaptı mübarek. Olabilir. Habib Acemi Hazretleri de çok iyi okuyamaz. Bazı evliya Allah yani hiç alim olmaz. Bunlar da içlerinden de eyvah adımlarımıza yazık ettik. Niye? Ya talimi bozuk bu nasıl evliya olacak falan. Halbuki kalbi düzgün. Neyse. Namaz bitti. İşte onları neyse misafir etti falan. Kaldılar. Uzak yoldan gelmişler. Hemen de dönemezler. İçlerinden de itikatları kalmadı falan. Gece yattılar. Ondan sonra hepsi birden hamamcı oldular. Şimdi kalkıp da Şeyh Efendi'nin evinde hepsi birden hamamcı, hepiniz birden ne yaptınız gibi olacak. Bu sefer yani dediler ki biz şimdi adam kalkacak teheccüd, namaz falan rezil olmayalım dediler. Gidip derede yıkanalım. Efendim buz gibi su neyse. Çıktılar derede, çamaşırlar çıkarttılar. Bir aslan geldi oturdu. Aslan geldi oturdu. Buna suyu da kaldı. Çıkamıyorlar sudan. Mübareğe de malum oldu. Geldi böyle. Aslana bir baktı. Bir çaktı şimdi kulağından bir biktı şimdi. Sana demedik mi misafirleri bize şey etmedi? Falan. Bunlar ödü koptu. Bir öyle çıkmışlar falan. Dedi evladım dedi. Bak siz dışınızı düzelttiniz ama dedi. Her şeyden korkuyorsunuz dedi ya. Biz de içimizi düzelttik. Her şey bizden korkuyor. Men kâfallah. Kim Allah'tan korkar? Her şey ondan korkar. Ama menle ve kafillah kim Allah'tan korkmaz? O her şeyden korkar. Sinekten bile korkar. Bazı kere bile hız yapıyor, böyle yapıyor. Sanki teyyare geçti yani. Ama adam korkak. Korkar. Çünkü Rabbinden korkmadığı zaman karanlıktan korkar, oradan korkar, buradan korkar. Şurada bir hayalet gördüm bir şey. Bilmem ne. Efendim kapının orada bir şey mi dolanıyor? Ne oluyoruz ya? Burada Allah'tan korkarsak ahirette korkmayacağız inşallah. Bir hadisi kutsi rivayet edelim bitirelim. Allahu Teala buyuruyor ki fe ve izzeti ve celali izzim celalim hakkı için. Ne demek bu? Şerefim ve ululuğum bahşi için diyor. Yemin ediyor Allah'ım. La ecme'u ala abdi havfeyni ve la emneyn. Bir kulumda iki korkuyla iki güvenceyi bir araya getirmeyeceğim. Ne demek bu? İda emineni fid dünya ehaftu yevmel kıyam. Dünyada benden emin olup böyle bana azap olmaz, bir şey olmaz, af olurum nasıl olsa, benden korkmazsa kıyamet günü onu korkutacağım diyor. Böyle iki güvenceyi bir yerde bir kalpte toplamam. Ve izâ hafeni fid dünya amentuhu yevmel kıyame. Ama dünyada benden korkarsa, beni hesaba katarsa, beni unutmazsa kıyamet günü de ona güvence vereceğim diyor. Kabrinden kalkacak, ortalık yıkılıyor, herkes telaş içerisinde canını kurtarmaya bakıyor. Peygamberler bile beni kurtar diyor ya, nefsi nefsi diyor. O zor zamanda melek geliyor diyor ki, bak önünde çok tehlikeler göreceksin. 50 bin sene ya var yani ya, 50 bin sene. Biz ne diyoruz ya? Şurada kaç sene yaşadık ya? 50 bin sene. 2 saat beklesek bir yerde azap oluyor bize ya. 50 bin sene. Ama diyecekler ona, sen dünyada Allah'tan korktun, şimdi korkmana lüzum yoktur. Onun için bu göreceğin tehlikelerden sana bir şey yok. Sana değil onlar. Ama göreceksin çok şeyler, üstüne alma. Melekler garanti verecek. İnşallah sonumuz böyle olsun. Akıbetimiz hayır olsun. İnşallahurrahman. Şimdi bu üç vasiyetim kitabına inşallah hizmet edin buna. Bu üç vasiyetimdeki meseleler, Türkiye'nin başına gel çorap örülmek istenen belalar, Allah ümmeti muhafaza eylesin. Bunu herkes dağıtsın, yaysınlar. İnşallah insanlarımız uyansınlar. Allah uyandırsın inşallah. Safer ayında okunacak diyorlar. Şu kitapta ne kadar ilimler var? Baktınız mı? Yani bilmiyorum ne yaptınız. Mesela bak açıldı. Ne diyor? Hazreti Ali Efendimiz'in sözü. Günlerle alakalı. Ava gideceksen diyor. Mesela balık tutacaksın. Ne gün çık? Balık tutmaya ne gün iyi gelir? Cumartesi. He? Bina yapmaya ne uygun gelir? Pazar. Onu demiştim diye onu kafada. Kitap okuduğunuz yok ki. Hep benden. Yolculuğa çıkacaksın. Hangi gün uygun gelir? Pazartesi de uygun gelir. Perşembede. Kârla dönersin diyor. Kan aldırmak istiyorsun. Hangi gün uygun gelir? Salı. Salı çok bereketlidir. Hele gökteki ayın 17'sine denk gelirse bir senelik şifa gelir. Ondan sonra ilaç içeceksin tedavi için ne gün uygun gelir? Çarşamba uygun gelir diyor. Allah Allah. Bir işin var, yola bir işe gideceksin. Perşembe günü ihtiyacın görülür diyor. Nikah, düğün, efendim, cimalara ne uygun gelir? Cuma günü uygun gelir. Bu ilmi kim bilir diyor? Ya peygamber bilir ya da vasisi bilir diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Bunlar neler yazdım ben burada? Mesela burada ay içerisinde tedbirli ihtiyatlı olunması gereken 7 tane gün var. 67. sayfa. Gökteki aya göre ha, öyle Ocak Şubat'a göre yaparsanız alakası yok. Gökteki aya bakın takvime. Hangi aydayız? Safer. Bak yine Ocak diyor. Ne var eksin ya. Safer ayındayız. Şimdi safere göre ne yapacağız? Günlerin hesabını yapacağız. Mesela ne diyor efendim? Allah dostları diyorlar ki ayın 3'ü, diğer günleri söylemeyeyim. Yarın kaçı saferin? He? 3'ü. İşte bunlar da eğlence, oyun, harp, sıkıntılı iş, mahkemeye çıkmak, bu gibi şeylerden sakın. Ne yap? İbadete devam et, duaya devam et. Safer ayının dualarını oku. Her gün okunacak duaları var. Ve burada öbür günler de var. Şimdi bak yarın 3'e denk geldi. Bunlar hep Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor bu ilimler. 69. sayfede. Bunlar tek tek okuyun burada. Kaç gün? 7 tane gün var. Ay içeride. Safer ayının duaları. Bunlar boşuna mı yazıldı size? Her gün okumaya başladınız mı? He? Efendim? Dergide 55. sayfede her gün bu salavatla başlıyor. Uzun bir duadır. Manası arkada yazılmış. Okursanız bir sene belalardan korunursunuz. İnşallahurrahman. Daha neler yazdık? Bu dergi kaç ciltlik kitaba bedeldir. Allah'ın isimlerini vakit bulup konuşamıyoruz. El-Bari ismi şerifi var. El-Bari iyileştiren demek. Allah cümlemize şifa versin. Ya Bari ismi şerifi. Bak burada yazıyor. Efendim Ya Bari ismi şerifi. 6 gün boyunca her gün 100 defa okusa kabrinde azaba uğramaz diyor. Allah ne kadar kolay. Ya Bari ya Bari ya Bari. Ama bunları yapmıyorsun, okumuyorsun ki ne kadar kolay. Kaçırıyorsun. Kabir azabına uğramaz diyor. Ya Bari ismini 7 gece diyor. 100 defa okusa kabrinde yoldaşsız kalmaz diyor. Salih ameli Enis ve yoldaş olur. 7 gece 100 defa Ya Bari okusa diyor, bütün hastalıkların şifası Allah ona verir diyor. Bütün insanlara şifa dağıtır diyor ya. Ya Bari dersin, ondan sonra bir Fatiha okusa adam iyileşir. Öbürü hatim okur, adamın hastalığı artar. Bu işler böyle. Evliya Allah'tan biri var. Amasya tarafında. Evet, Bahrullah Efendi Hazretleri. Öyle yüzlerce, binlerce hasta gelirdi. Alimler de gelirdiler. Ya bu ne okuyor da biz bu kadar okuyoruz olmuyor. Bütün millet niye buna gidiyor? Gelirdiler. Hayvana okur, insana okur. Hepsi iyileşen gider, iyileşen gider. Efendi Hazretleri de ne okuyorsun? Fatiha okuyor. Ve biz de Fatiha okuyoruz ama ağız aynı ağız değil. Fatiha aynı Fatiha ama ağız aynı ağız. Ama şimdi Allah'ın ismine devam etsen ya bari. Bu dergide neler var, ne hazineler var Arifan dergisinde. Allah sizi de ariflere ilhak eylesin inşallah. Arifan ne demek? Arifler. Arifan bahşet ki gerdet hakşinaz. Her ki arif nist nebbet cinsinaz. Pende Attar'da Feridüddin Attar Hazretleri buyuruyor değil mi? Arif odur ki Allah'la ünsiyet kurar, Allah'ı bilir, Allah'ın isimleriyle uğraşır, zikirleriyle meşgul olur. arif olmayanı insan sınıfından sayma diyor. Ama arif olmanın yolu da öyle çemberli taşta mariften geçmez yani. Arif nereden olur? Ayetten, hadisten, tefsirden, fıkıhtan, sohbetten olur. Allah ayırmasın inşallah. Amin diyen dillerinizi de nar cehennemden azat etsin. Hacı Günay Kotil amcamız, dedemiz vefat etti. Efendim, kıymetli bir kardeşimizin dedesi, Fatih kardeşimizin dedesi, Fikret abimizin kayınpederi, Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun, fazl-ı keremiyle cennet olsun. Nusret Bey vefat etmiş. Efendim, bu vefat eden hacı kardeşlerimize bir şehadet buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Hediye eyledik ya Rabbi, salih eyle kabirlen, nur eyle derecelerini, âli eyle ya Rabbi. Mustafa kardeşimiz, doğum yapanlar, efendim hastalar, efendim vefat edenler hepsine sen ya Rabbel alemin rahmet eyle, şifalar ihsan eyle, devalar ikram eyle, fazl-ı kereminle ya Rabbel alemin. Erbakan hocamız da hastanedeymiş. Acil şifalar Rabbim ihsan eylesin. Allah Teala bütün dertlilere deva, borçlara edalar ikram eylesin. Hastaların da şifası için, dertlerin de devası için, bütün sıkıntılarımızın keşfi için, bütün hayırların fethi için. El Fatiha. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi as-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, salatu vesselam aleyke ya Habiballah, salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin, subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun, selamun alel murselin, velhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri Özel. Hak adına söylenen sözler kıymet ve geçerliliğini kaybetmez. 1000 yıl önce de söylense, hakikatse bir söz, bugün de hissedar olmamak ne mümkün? Gönül Sohbetleri Özel. Gönül Sohbetleri Özel. Gönül Sohbetleri Özel sona erdi.